na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 czerwca, minęła 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki spotkał się z mieszkańcami Wrocławia. Po ostatnich przypadkach zatruć zachodniopomorska policja ponawia apel o niezażywanie dopalaczy. NATO chce stworzyć nowoczesny kamuflaż. Chcemy Polski rozwoju, a nie zastoju. Chcemy Polski pamiętającej o swoich korzeniach, a nie Polski odcinającej się od swojej historii, mówił we Wrocławiu premier Mateusz Morawiecki. Blisko półtorej godziny trwało jego spotkanie z mieszkańcami w szkole muzycznej. Premier nie zapowiedział nowych inwestycji na Dolnym Śląsku. Mówił jednak, że Wrocław i region są pozytywnym przykładem zmian i inwestycji w wysokie technologie. Mateusz Morawiecki podkreślał, że aby za 10-15 lat osiągnąć sukces, Polska powinna stać się krajem wysokich technologii, robotyzacji, cyfryzacji i specjalistów. Polska równych szans, a nie Polska równych i równiejszych. Czyli Polska wyrozumiała dla słabszych, pomagająca słabszym, a jednocześnie silna i zdecydowana dla tych, którzy byli do tej pory nietykalni. Politycy PiS-u, a wśród nich premier i członkowie rządu od drugiej połowy kwietnia odwiedzają w weekendy polskie miasta w ramach akcji Polska jest jedna. Zachodniopomorska policja apeluje o niekupowanie i niezażywanie jakichkolwiek substancji nieznanego pochodzenia. W ostatnich dniach na terenie województwa odnotowano kilkanaście przypadków hospitalizacji osób, których stan wskazywał na zażycie tzw. dopalaczy. Wczoraj w tej sprawie w Trzebiatowie policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o wprowadzenie ich do obrotu. Policjanci ostrzegają, że producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Apelujemy, nie kupuj i nie próbuj zażywać jakichkolwiek substancji nieznanego pochodzenia. To po prostu grozi śmiercią, czytamy w oświadczeniu policji. Wielbiciele sportu tłumnie zawitali na warszawską Kępę Potocką, gdzie odbywa się 20. jubileuszowy piknik olimpijski. Na miejscu od rana jest Janka Łucki. Janku, w jakich najbardziej nietypowych dyscyplinach sportu można się sprawdzić? Można zagrać w krykieta, w kajak polo, powalczyć na tatami z zawodowymi karatekami, ale też poznać podstawowe techniki w podnoszeniu ciężarów. Tego typu lekcje dają mistrzowie olimpijscy, ale bardzo tłumnie odwiedzany jest namiot Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, cieszy się, że niepełnosprawni zawodnicy po raz drugi zostali zaproszeni na piknik olimpijski. Rozbudowaliśmy naszą strefę, która cieszy się olbrzymią popularnością w tym roku. Można spróbować strzelać do celu przy użyciu suchu, tak jak robią to biatloniści. Można spróbować usiąść na rower ręczny i pokręcić trochę, sprawdzić, jaki to jest wysiłek. W tej chwili na głównej scenie jest m.in. Andrzej Supron i Jacek Wszoła, z którymi można poćwiczyć, ale można też luźno porozmawiać chociażby o zbliżających się Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. O futbolu chętnie rozmawia Andrzej Szarmach, który grał w legendarnym składzie Kazimierza Górskiego. Tutaj mamy możliwość spotkać byłych olimpijczyków, oni prowadzą też zajęcia i jest to wspaniały pomysł. Ten, kto to wymyśli, powinien medal dostać olimpijski. Medal olimpijski należy się każdemu, kto się tu pojawi. Przede mną trwają mecze w tenisa. Z tego co widzę, nie ma kategorii wiekowych, a piknik potrwa do 18.30. Janka Łucki, dziękujemy za te relacje. NATO pracuje nad nowym typem kamuflażu. Chodzi o wzór mundurów dla żołnierzy, który może pozostać niewykrywalny mimo użycia nowoczesnych technik. O szczegółach Wojciech Cegielski. Niepozorny las na niemieckiej prowincji jest miejscem wyjątkowego eksperymentu. Wojskowi specjaliści pracują nad nowymi mundurami dla żołnierzy. Grupa ekspertów z kilku krajów w naturalnych dla Europy warunkach testuje różnego rodzaju materiały. Wszystko po to, by żołnierze mogli być niewidoczni nie tylko dla gołego oka, ale także gdy wróg użyje czujników na podczerwień. Everybody knows camouflage. Wszyscy wiedzą, co to jest kamuflaż, ale paradoksalnie kamuflaż działa w warunkach dobrej widoczności. Tymczasem od kilku lat intensywnie rozwijane są wszelkiego rodzaju czujniki na podczerwień. Stąd też musimy zmieniać kamuflaż tak, aby był nie do wykrycia przez różnego rodzaju sensory termiczne. Mówi dr Karin Stein, specjalistka z działającej przy NATO komórki technologicznej. Znawcy tematu twierdzą, że przyszłość kamuflażu to nie tylko odporność na podczerwień, ale także mundury, które zmieniają kolory, jasność, a nawet kształt. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. To upalna sobota, 30 stopni w Szczecinie i Łodzi, 29 w Warszawie, Bydgoszczy i Krakowie, 25 w Suwałkach, na południowym zachodzie burze, grzmi w Opolu i Jeleniej Górze, jednak nawet tam wciąż ciepło, 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Są kibice, jest akcja! Teraz płacisz ceny pół, a drugie pół za roku pół! Nawet w 10 ratach! Na przykład za laptop HP z procesorem Intel Celeron zapłacisz tylko 650 zł, a drugą połowę spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na dzień 25 maja wynosi 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, ogłaszamy wyprzedaż zabawek. W tę sobotę w Lidlu zabawki aż do 50% taniej. A ponadto karkówka wieprzowa XXL 44% taniej, 9,45 za kilogram. Kawa rozpuszczalna Belarom Green 8,99 za 200 gramów. Oraz kalafior 50% taniej, 2,99 za sztukę. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Są produkty, które się wyróżniają. Jak antyperspirant Rexona Compressed w poręcznym opakowaniu. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Marian? Hmm? A może byśmy sobie kupili na mistrzostwa nowy telewizor? Co? No bo ty sobie będziesz oglądał mecze z kolegami w salonie, a ja seriale w sypialni. Z kolegami, mówisz? Teraz w Media Expert oferta dla kibiców i miłośników seriali. Telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 1000 zł. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 10 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 10 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Nic tak nie zaostrza apetytu jak świeże promocje. Dlatego już dziś przyjdź do Biedronki po pełne smaku pomidory śliwkowe. Teraz tylko 2,95 za opakowanie 500 gramów. To aż 40% taniej. Lub po schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. W super cenie. Jedynie 8,99 za kilogram. Aż 40% taniej. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie promocje. Codziennie niskie ceny. Hey! Graj na całego i strzelaj do bramy. Dwie raty gratis dla ciebie mamy. Euro! W sklepach Euro dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład laptop HP Intel Core i3, za który zapłacisz 1585 zł 74 grosze. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Partnerem pikniku naukowego jest operator gazociągów przesyłowych Gaz System SA. 22. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Kuba Witkowski, witam ponownie z korony stadionu PGE Narodowy. Trzeba przyznać, że tu lepszych okoliczności do pikniku nie mogło być. Frekwencja dopisuje, głównie widać przechadzające się rodziny z dziećmi, które co i raz znikają w poszczególnych namiotach. Nie ma co się dziwić, jest ich ponad 200, a w każdym coś innego i równie interesującego. Tłumy można spotkać w każdym miejscu, gdzie królują choćby nowe technologie. Można na przykład wypróbować symulator pociągu. Są stoiska, gdzie przeniesiemy się do świata równoległego, czyli wirtualnej rzeczywistości. Są też takie pokazy, które zmuszają do zadzierania głowy w górę. Filip Morawski z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk prezentuje wyjątkowe urządzenie. Teleskop, przez który można obejrzeć sobie Słońce. Do czego służy takie urządzenie? No, oglądanie gwiazd. W wypadku też zarówno śledzenia Słońca w trakcie dnia, a nie tylko w nocy. Jeśli słońce znajduje się w danej fazie, powiedzmy, aktywności, widoczne czasem są pewne plamy, czy jakieś takie różne struktury wokół. Czym państwo się zajmują? W naszym instytucie raczej skupiamy się mimo wszystko na dosyć odległych obiektach. I to też nie tylko gwiazdach, ale też czymś, co ostatnio jest dosyć popularne, nimi sobie falami grawitacyjnymi. To faktycznie dość nośny temat tak, ostatnio. Tak. Stanowi to dla nas zupełnie nowe źródło informacji na temat po prostu wszechświata, na temat gwiazd, ich ewolucji, ich struktury. Do tej pory byliśmy wyposażeni tylko w obserwację spektrum elektromagnetycznego. To, co teraz obserwujemy, czyli światło widzialne, fale radiowe, gamma, rentgenowskie. No zasadniczo fale grawitacyjne mogą nam dostarczyć zupełnie innych informacji, o innej naturze po prostu, dotyczącej tego, co zachodzi w gwiazdach. Z każdym odkryciem będziemy się dowiadywali więcej i więcej. Co oprócz teleskopu mają państwo do pokazania? W zasadzie mamy sobie tellurium, innymi słowy model Układu Słonecznego tutaj trochę obok. Są tu też przykładowo wiaderka, których można sobie sprawdzić, ile waży 1 kg materii na różnych planetach, czy też na Słońcu. W sensie zależne to jest od grawitacji. Można się zaskoczyć. No, może pan na przykład spróbować podnieść sobie kilogram Słońca. No to podejdźmy, zobaczymy, ile ten kilogram Słońca waży. Słońce. I co, lekkie to Słońce? O nie. Nie jest lekkie to Słońce. Ale leciutkie. No. O, matrz. Ładnie z niej możesz. Tak. Poleciliśmy z 1 kg cukru na Słońce i jesteśmy całkiem zaskoczeni. No właśnie, to może ja spróbuję. Słońce ma dużą grawitację. O, faktycznie. 20, 27, prawie 28 kg. Tak, dokładnie tak. No, był też pomysł na to, żeby umożliwić spróbowanie podniesienia 1 kg gwiazdy neutronowej. No niestety trzeba by przywiercić wtedy wiaderko do Ziemi, bo ważyłoby to no, mnóstwo kilogramów, więc... Niestety tutaj na efekt taki sam, tak jakby przykleić wiaderko do... Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja już przekonałem się, ile kilogram cukru ważyłby na Słońcu. Państwo też mogą. Wystarczy do nas dołączyć. Jesteśmy do 20. No i proszę nie omijać stoiska Polskiego Radia. Są tu też nasi trójkowi dziennikarze. Można się z nimi spotkać i porozmawiać. Partnerem pikniku naukowego jest operator gazociągów przesyłowych Gaz System S.A. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. O co chodzi w rosyjskim mundialu i czy rzeczywiście piłka nożna jest w nim najważniejsza? Katar doskonale sobie radzi w rozgrywce z Arabią Saudyjską i innymi potęgami, które od roku próbują go odciąć od świata. Skąd ten sukces? W Niemczech skandal azylowy, na Bałkanach wzbiera nowa fala uchodźców. Włosi chcą deportować 500 000 nielegalnych, a Unia Europejska nie dogaduje się w sprawie nowego prawa azylowego. Kryzys uchodźczy wcale się nie skończył. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Jakby ktoś z Państwa przebywał przez ostatnie dni na Marsie albo planecie Krypton, to informuję, że w czwartek zaczynają się finały piłkarskich mistrzostw świata w piłce nożnej w Rosji. To, co słyszymy, to jest fragment hymnu mistrzostw. Na pewno usłyszą go Państwo jeszcze ze 200 razy, więc my w wersji skróconej to damy. O tym, kto wygra mistrzostwa, nie ma sensu rozmawiać, bo wiadomo, że Polska, pokonując w półfinale Rosję, a w finale Niemcy. Ale kilka ciekawych tematów wokół mistrzostw warto omówić i w tym celu zaprosiłem do audycji autorów nowo wydanej książki Najważniejszy mecz Kremla, dziennikarzy Gazety Wyborczej Romana Imielskiego i Radosława Leniarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Stanowicie obaj Dream Team, bo zajmowaliście się, zajmujecie się sprawami sportowymi i międzynarodowymi, a to wydarzenie jest idealnym połączeniem obu tych tematów, obu tych wymiarów. Ale chyba jednak, zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach, na pierwszy plan wysuwa się polityka. Ja myślę, że ta polityka się wysunęła w roku przede wszystkim 2014, kiedy jednak Rosja pogwałciła prawo międzynarodowe, najpierw anektując Krym, a później atakując Ukrainę. Bo pamiętajmy, że Mistrzostwa Świata Rosja otrzymała w darze od FIFA w roku 2010, kiedy sytuacja była zupełnie inna. Był prezydentem, był Dmitrij Miedwiediew. Wszyscy mówili, że taki fajny koleś, w ogóle nie jak ten Putin kagibista, reset. Już byliśmy po Gruzji, byliśmy po Litwinience, byliśmy po paru rzeczach, no takich znaczących. Ale się okazuje, że to nie jest aż tak ważne, jeśli chodzi o FIFA i sport. Cała wasza pierwsza część książki, pierwszy rozdział, to jest opis tej sytuacji z 2010 roku. Czy to jest kulminacja, może taki moment, kiedy to wszystko, co złe w sporcie, znalazło swój wyraz? Przyznanie mistrzostw z jednej strony Rosji, z drugiej strony zaraz w trakcie tego samego wydarzenia Katarowi, prawda? Piszecie o patologiach w sporcie rosyjskim, choć nie tylko. Czy to jest ten moment, kiedy to stało się naprawdę bardzo widoczne? No niewątpliwie te wydarzenia z wyborem po raz pierwszy w historii dwóch gospodarzy podczas jednego posiedzenia Komitetu Wykonawczego FIFA w 2010 roku spowodowało jakiś przełom w FIFA. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj już nie mamy tych najbardziej skorumpowanych, czy też z osób, które doprowadziły do tego, że FIFA właściwie była postrzegana jako organizacja quasi mafijna. Nie mamy już w FIFA. Na razie nie słyszymy o żadnych innych skandalach, bo pamiętajmy, że przecież pewnie nie byłoby tej całej sytuacji, gdyby nie taka już ostentacyjna bezczelność Kataru i działaczy FIFA. No to Katarczycy, którzy po prostu w kopertach roznosili po 50 czy 100 tysięcy dolarów, nie mówiąc już o przelewanych milionach na różnego rodzaju konta dla działaczy FIFA. Rosjanie zrobili to trochę inaczej. Prawdopodobnie po prostu oni zyskali sobie przychylność. Dobrze, no mówisz prawdopodobnie, bo nie lubisz Rosjan i Rosji. Nie, ale uwielbiam Rosję. Nie lubię tylko Władimira Putina. W każdym razie nie ma dowodów na to, że jakiekolwiek pieniądze z Rosji popłynęły do działaczy. Zresztą, co zaznaczam również w książce, nie jest to pierwsza, ani ostatnia wielka impreza sportowa, wokół której odium korupcji czy też przekupstwa był. I to dotyczyło chociażby Mistrzostw Świata w Niemczech w 2006 roku, we Francji w 1998. Nawet przecież zimowych igrzysk w Salt Lake City w Stanach Zjednoczonych, gdzie Amerykanie w inny sposób kupowali przychylność działaczy MKOL-u wtedy, akurat Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, po prostu fundowali stypendia dzieciom różnym działaczy z Afryki, Azji, etc. na uczelniach bardzo prestiżowych amerykańskich. Więc to oczywiście nie jest przypadek tylko rosyjski. Nie jest rosyjski i jeszcze trzeba tutaj gwoli sprawiedliwości powiedzieć, że Rosja miała jakieś argumenty merytoryczne jednak. No to jest olbrzymi kraj w Europie z infrastrukturą, z ludźmi, którzy się pasjonują sportem również, z bardzo mocną piłką nożną, z dużymi pieniędzmi, więc teoretycznie, gdyby wszystko było normalne, no to dlaczego nie Rosja i Mundial? Na to oczywiście argument jest taki, że nigdzie nie jest normalnie. To znaczy, jak popatrzymy na to, jak wyglądały mistrzostwa w RPA, na to, jak wysiedlano ludzi z ich domów po to, żeby budować autostrady. Jak popatrzymy na to, co się działo przed mistrzostwami i olimpiadą w Brazylii, gdzie miliony ludzi wychodziły na ulicę. O olimpiadzie w Pekinie. Czy olimpiada tam, w Pekinie. Tam, gdzie również sportowcy się jakby solidaryzowali z Tybetem, czy z Falun Gong, czy z mniejszościami, które tam mają naprawdę, w tej chwili są bardzo sekowane. Ale nawet w samej Pekinie likwidowano przecież. I teraz sportowcy również się solidaryzowali. Tutaj nie ma o tym mowy. Dlatego, że to jest jakby coś zupełnie coś zupełnie innego. Inna sytuacja i dla sportowców, i sportowcy są inni niż ci olimpijscy. Zwróćmy uwagę, że jedzie reprezentacja Polski, prawda? No ale tak naprawdę to jest reprezentacja Polskiego Związku Piłki Nożnej. To nie jest, FIFA to nie jest ONZ. Prawda? Więc z jednej strony... Czy FIFA jest prywatną organizacją? Oczywiście. I to jest prywatny biznes, prywatne przedsięwzięcie rozrywkowe, tak naprawdę. No i trochę trudno czegoś tu zakazać, zrobić jakiś bojkot, no bo jest to tak się składa, prywatne. Tak się składa, że jest to równocześnie być może jedyna dziedzina życia, w której ktoś może być robiony w konia przez 50 lat i dalej będzie przychodził na ten sam stadion i kibicował dokładnie tej samej drużynie, oczywiście, prawda? Jest. A właśnie tutaj, bo my mówimy na razie o polityce, ale przecież Rosja ma za sobą ogromną inną katastrofę, już czysto sportową. No Soczi, wielki sukces organizacyjny. Radek, który był w Soczi i na kilku innych olimpiadach, mówił, że to była najlepiej zorganizowana olimpiada w historii. Oczywiście kosztowała gigantyczne pieniądze. Po Pekinie. A, po Pekinie. No, czyli drugi taki ustrój właśnie demokratyczny. To tylko pokazuje, że kraje, które są dobrze zarządzane, tak, mocną ręką, dają sobie ale radę. Ale tutaj ogromna wpadka później, gigantyczna afera dopingowa, gdzie cały system został wprzęgnięty, państwowy, do tego, żeby naszprycowanych rosyjskich sportowców czyścić te ich próbki moczu, łącznie z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, bo tam nawet oficerowie Federalnej Służby Bezpieczeństwa byli zatrudniani na posadach teoretycznie tam sprzątaczy albo magazyniera, prawda? I to wyszło jednak na jaw i to jest dla Rosji było szokiem. My akurat byliśmy wtedy też w Rosji, biorąc materiał do książki, jak zapadła decyzja, że jednak MKOL zdecydował, że jednak rosyjska reprezentacja nie pojedzie jako Rosja do Pjongczangu na zimowe igrzyska w tym roku, które się odbyły. No i dla Rosjan to oczywiście był szok, ale oczywiście to wszystko zostało ubrane w to, że to spisek z wrażego zachodu, nie? No bo my to przecież nigdy żeśmy nic nie brali, nie? I ci siedzący, pamiętam, w telewizji Match akurat siedzieli sportowcy rosyjscy, którzy też byli wszyscy przyłapani na dopingu, no tak. I oni zarzekali się, że my nigdy nic w życiu nie braliśmy, no w ogóle to nie... Płakali, byli zdruzgotani, oczywiście. Tym niemniej, tak jak powiedzieliśmy, FIFA ustala własne zasady, FIFA powierzyła zorganizowanie tej imprezy Rosjanom i o tym dzisiaj rozmawiamy. Roman Imielski, Radosław Leniarski, dziennikarze Gazety Wyborczej i autorzy książki Najważniejszy mecz Kremla są gośćmi raportu o stanie świata. Nas nie dogoniat. Może to powinien być hymn FIFA. Możemy, nie wiem jak krytykować tę organizację, ale to jest równocześnie okres nieprawdopodobnego rozwoju piłki nożnej. Ludzie w pewnym wieku wracamy do starych bohaterów. Ja zawsze będę uważał Kazimierza Dejnę za piłkarza wszechczasów, żeby nie wiem co. Ale jak dzisiaj się patrzy na Dejnę, Cruyffa, i teraz obalę wszelkie świętości na Pelego czy Maradonę, to wygląda jak gra w zwolnionym tempie. Poziom piłki wzrósł niebywale. Takie bramki, którymi my się podniecamy, bo je pamiętamy w czasie rzeczywistym, prawda? Jak Maradona strzelił Anglikom, to w lidze angielskiej czy w lidze hiszpańskiej się strzela kilka w sezonie. Przy mnie mówimy o bramce strzelonej ręką, tylko to jak kiwnął kilku zawodników i dopiero tak, strzelił. Tak. Może oni mają rację, może inaczej się nie da. No znaczy, dla mnie największe wrażenie robi tempo gry w tej chwili, czyli to, że piłkarze biegają równie szybko w pierwszej minucie, jak i w 120. I w ogóle nie ma znaczenia, po prostu mogą biegać 90 metrów w jedną stronę, potem w drugą i jeszcze raz i tak 20 razy i cały czas precyzyjnie podawać. To jest jedna rzecz, która mnie naprawdę bardzo mi imponuje, A druga rzecz, no to są jakieś gigantyczne, zwariowane pieniądze, które są zainwestowane w ten przemysł rozrywkowy. No, mieliśmy przypadek, kiedyś żeśmy się podniecali transferami Realu czy Barcelony za 60-70 milionów, no w tej chwili to jest ponad 200 milionów i idzie w górę, ceny rosną, ostatnio zawodnik z Krakowi prawdopodobnie przejdzie za 4 miliony euro do Włoch, do Genui i to nie robi wrażenia, to jest informacja, to jest taka malutka niższa półka. Poza tym pamiętajmy o jednej rzeczy. My się właśnie podniecamy takimi graczami jak Maradona. Ile sezonów Maradona grał na najwyższym poziomie? 3? 4? Coś koło tego. Jest pokolenie ludzi, które nie pamięta świata bez Messiego, czy ci, którzy mają po 20 lat w tej chwili prawdopodobnie nie pamiętają, że kiedyś była piłka nożna bez Messiego czy Ronaldo. To znaczy wydłużone życie sportowe. No to nieprawdopodobnie, to też jest imponujące. Dotyczy zresztą nie tylko piłki. W tej chwili no, lekkoatleci na przykład, no, bardzo wielu rekordzistów świata, to są ludzie złotych medalistów, to są ludzie po 30. Kiedyś było to nie do pomyślenia. To właściwie trenerzy, działacze skreślali takich ludzi, w ogóle nie brali. To już woleli zainwestować pieniądze państwowe gdzieś tam dużo młodszych ludzi, a tych już, to już przejdź sobie i na ryby czy coś. Pograj w piłkę amatorską. Tak jest. Ale zawsze gdzieś z tyłu głowy... W tej chwili to są gwiazdy. Przy tym całym oczywiście mechanizmie, wielkim, nakręconym mechanizmie sportowym, bo to nie tylko dotyczy piłki dzisiaj, ale w ogóle sportu jako takiego, no gdzieś zawsze z tyłu głowy nam zostaje, czy to jest czysty sport. Czy czysta jednak konkurencja? Jak wejdziemy w ten temat, to właściwie za chwilę się przyjdzie sobie podciąć żyły zastanowić, z czym my się będziemy podniecać przez ten najbliższy miesiąc. I tu nawet nie wracam do tej historii, która miała miejsce w Soczi ze strony Rosjan, ale na przykład już pewnie niektórzy słuchacze pamiętają, ale afera Balco, nie, czyli wielkiego laboratorium z Kalifornii, który sztucował Marion ale Jones. Ale różnica polega na tym, ja że wiem, tam na czym była polega różnica. A tu jest... Ja oczywiście mówię, ale nawet wtedy, prawda? Panowie, co chce Putin uzyskać przez te mistrzostwa? No, nam się wszystkim wydaje, że jest to takie lekarstwo do użytku wewnętrznego, to znaczy, żeby przekonać społeczeństwo, że my sobie świetnie dajemy radę, przyjeżdża na nas świat, nic się złego nie dzieje, wszystko się pięknie kręci. Mam wrażenie, że to lekarstwo jakby zmieniło przeznaczenie od czasu, kiedy Rosja zdobyła prawo do organizacji mundialu, dlatego że wydaje mi się, że wtedy ono miało trochę inny cel, te lekarstwo. Znaczy właśnie to była jakby raczej taka do użytku zewnętrznego. To znaczy chcieliśmy pokazać światu, że my jesteśmy, należymy do tego świata, do świata rozwijającego się, pięknego, tego, gdzie wszystko jest cudownie. No właśnie pamiętamy to, o czym mówiliśmy, czyli reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. No było fajnie. I Rosjanie dostali mniej więcej w tym samym czasie prawo do Igrzysk Olimpijskich w Soczi, więc to wszystko im się pięknie się rymowało i kleiło. Wchodząc już a teraz trochę jest inaczej. Dobra, ale wchodząc jednak w aktualność, tak? Mam wrażenie, że jest pewien proces, który się będzie odbywał bez względu na to, jak potoczą się Mistrzostwa Świata, no chyba, że tu dojdzie do jakiejś, nie wiem, katastrofy, o której w tej chwili nie wiemy i sobie jej nie wyobrażamy. Trump przed chwilą powiedział, że Rosja powinna dołączyć do G7. Nowy włoski premier, który nawiasem mówiąc nosi takie same nazwisko jak trener Chelsea i wicemistrz świata z 94 i 2000 roku, mówi, że trzeba zdjąć sankcje. Pękają ostatnie zapory przed budową Nord Stream 2, prawda? Bo Szwecja się zgodziła na budowę swojego odcinka. I to jest tylko ten ostatni tydzień właściwie. To nie da się izolować Rosji, bo jest za ważna, za duża. Josep Blatter ma rację. No, wszyscy ci, którzy mówią, żeby przestać się wygłupiać, może mają rację i te mistrzostwa pokażą, że mają. Oczywiście, bo to też jest cel Putina. No, przyjadą tam rzesze kibiców z całego świata. Zobaczą, że to jest normalne państwo, których ludzie są bardzo otwarci na obcokrajowców. Cała machina państwa została zaprzęgnięta do tego, żeby kibice wyjechali z jak najlepszymi wrażeniami, typu darmowe pociągi, darmowa jazda metrem w miasta, etc., etc. I to jest operacja oczywiście również propagandowa. I rzeczywiście to, na co zwróciłeś uwagę, Putin, ja na przykład oglądałem tą, bo uwielbiam tą coroczną pierwszą linię z prezydentem Putinem, bo jest to taka szopka, ale oczywiście Rosjanie też to kupują wewnętrznie, gdzie można tam zadzwonić, w zasadzie smsy, maile i prezydent na to odpowiada albo załatwia, dzwoni do gubernatora Okszania. I on, jak mówi o sprawach międzynarodowych, to dawno nie widziałem tak wyluzowanego Putina, bo i on ma dzisiaj na przestrzeni od czasu, od roku 2013, od drugiego Majdanu, ma prawdopodobnie najlepszą sytuację właśnie geopolityczną. Ze względu na Trumpa i ze względu na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. Bo my mówimy o Włoszech, o nowym rządzie Giuseppe Contego, który w trakcie swojego przemówienia w tym tygodniu, we wtorek, to było bodajże w Senacie, on powiedział jasno. W ogóle nie wspomniał słowo Ukraina, jakaś agresja, Krym i tak dalej. Powiedział, nie, trzeba w ogóle zmienić podejście do Rosji. Jakie sankcje? W ogóle nie ma tych sankcji. Ale przecież mamy również koalicję austriacką, w której Partia Wolnościowa jest współkoalicjantem i ona też podpisała umowę przed laty o współpracy z jedną Rosją Putina. I też mówi, że jakie tam sankcje, trzeba to wszystko pozmieniać i tak dalej. Rosja tu jest za ważna, nie można jej izolować i tak dalej. Więc no oczywiście ja na to patrzę bardzo krytycznie, ale spodziewam się, że w najbliższym czasie jednak Władimir Putin znowu wróci na salony światowe. No. No tak, ale to, no, ale wydaje mi się, że jakby mundialnie ma nic z tym nic wspólnego. To gdzie nie ma z tym nic wspólnego, bo to, o czym wcześniej mówiliśmy, bo za chwilę wszyscy się będą emocjonować, oczywiście, bo to będzie futbol na najwyższym światowym poziomie. Nawet jeżeli ktoś, jakiś polityk, no znaczy cała gromada polityków nie przyjdzie na ceremonię otwarcia, to zaraz to zniknie jakby w szumie tym sportowym, w sportowych wydarzeniach. Zaraz się okaże, że Brazylia przegra 1-7 z Niemcami albo z kimś innym i to wszystko jakby zostanie zapomniane. Nikt nie pamięta tłumów na ulicach São Paulo, tylko pamięta w mundialu w Brazylii, tylko pamięta, że Niemcy wygrali z Brazylią. Zresztą Rosjanie, paradoksalnie. Pamiętamy Hiszpanię, a nie pamiętamy wysiedlanych bezdomnych. Tak. Więc jeśli tu Romek mówi, że Rosja ma idealną sytuację geopolityczną, to bardzo ja bym się nie zgodził. Nie powiedziałbym, że idealną, dlatego, bardzo dobrą. Że wciąż jednak sankcje obowiązują, wciąż Trump jest zagrożony różnymi jakby dochodzeniami wewnątrz kraju, więc znowu idealnie nie jest, ale rzeczywiście jest jakby trochę lepiej. Znaczy coś widać, światełko w tunelu. Jeszcze tylko jedno zdanie. Paradoksalnie Rosjanie są też w dobrej sytuacji piłkarskiej, ponieważ jak nam szczerze powiedział jeden... Oni mają tak samą drużynę, że w ogóle nikt nie oczekuje żadnego sukcesu. W finale z Rosją w półfinale. Nie, z Niemcami. Z Rosją w półfinale. Dobra, no to z Anglią w takim razie. Anglików. Zawsze chętnie Anglików pokonamy. Pokonamy. Najważniejszy mecz Kremla. Roman Imielski, Radosław Leniarski. Książka, którą bardzo Państwu polecam. Przed mistrzostwami, w przerwie meczów, proszę czytać. Dziękuję bardzo. Obaj autorzy byli gośćmi raportu o stanie świata. Bardzo dziękujemy. Teraz piosenka o patriotyzmie rosyjskim. pragnie olimpiady. Ja by Putinu dala. I ja. Ja ciotka patriotka. Ja ciotka, oczym ciotka patriotka. Dana ja ciotka patriotka. Ja ciotka, oczym ciotka patriotka. Ciotka patriotka i zespół Leningrad w raporcie o stanie świata. Nowy włoski rząd nie tylko domaga się zniesienia sankcji na Rosję, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, ale zapowiada wydalenie z kraju 500 tysięcy nielegalnych migrantów. To oświadczenie pada po ujawnieniu skandalu w Niemczech. W Bremie Urząd Imigracyjny przyznał azyl co najmniej 1200 osobom, które nie spełniały warunków, kryteriów. Dodajmy do tego fiasko dotychczasowych negocjacji w sprawie ujednoliconego prawa azylowego na poziomie Unii Europejskiej. Odrzucono kompromisowy, wydawało się kompromisowy plan Bułgarii. I jeszcze dodajmy poważny wzrost liczby migrantów na tak zwanym bałkańskim szlaku, czyli takich osób, które próbują przez Albanię dostać się do Unii. No i to mniej więcej mamy znowu z ostatnich dni czy z ostatnich tygodni obraz problemów Unii, jeśli chodzi o sprawy uchodźcze. Nie mówimy obecnie co tydzień, nawet co miesiąc o kryzysie uchodźczym. Zapomnieliśmy o tym, czy kryzysie migracyjnym, ale to nie znaczy, że go nie ma. W studio Adam Balcer z Ośrodka Badawczego WIS Europa. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy rozbroić po kolei te tematy. Najpierw ten skandal niemiecki. O co chodzi? Dlaczego to niepokoi niektórych ludzi? Czy niektórzy widzą w tym pewną zmianę, nie wiem, administracyjno-kulturową. To znaczy, że Niemcy, bo, tak, do takiej pomyłki dochodzi, dlatego że nikt nie chce uchodzić za przeciwnika migrantów. Nie sądzę. Myślę, że to było klasyczny przykład korupcji, przekupstwa, które jest też w Niemczech. My mamy, oczywiście, że Niemcy są na drugim biegunie w porównaniu z Węgrami czy Bułgarią, tak? Najbardziej skorumpowanymi krajami w Unii Europejskiej. Natomiast no jest tam też korupcja i pamiętajmy o tym, że ona była nawet na w najnowszej historii Niemiec na najwyższych szczeblach władzy. No przecież przypadek Kola, tak. Tak? Czy przypadek ministra obrony, który stracił stanowisko ze względu na plagiat. Więc to nie jest coś wyjątkowego. Przypomnijmy, że okej, to jest skandal, teraz jest w Niemczech cała debata, ludzie będą tracić stanowiska, będą, prawda, zmiany przeprowadzane i tak dalej. Natomiast to nie popadajmy w drugą skrajność, nie twierdźmy, że olbrzymia większość ludzi, która otrzymała azyl w Niemczech, otrzymała go nielegalnie, bo widać ewidentnie tendencję, że jak spojrzymy na poszczególne obywateli, skąd oni pochodzą, no to jest wyraźna korelacja, że ten azyl dostają Syryjczycy, Irakijczycy, Afgańczycy, Erytrejczycy. A inni nie dostają, tak? No na przykład ludzie z Kosowa, no są stopniowo, teraz mamy deportację, tak? Na przykład do Kosowa, bo no powiedzmy szczerze, no Albańczycy próbowali się przedostać też razem z, mają sporo ich krewnych mieszka w Niemczech i próbowali się z tą falą, tak? No i tutaj jest no coś takiego, że no jeśli oni składają wnioski, oczywiście to, co też się dzieje, że była krytyka, że to się za wolno dzieje, tak? I przyspieszono te deportacje, no dlatego, że tam jest no w pierwszej instancji 1%, 2% z nich może liczyć na otrzymanie azylu, no to jest bardzo słaby wynik i od razu widać, że no nie ma, ci ludzie nie mają podstaw, żeby otrzymać status azylanta. Dramatyczna zmiana we Włoszech z różnych powodów. Unia Europejska czy Bruksela ma wiele obaw w związku z powołaniem nowego rządu, o którym się mówi, że jest populistyczny. I jedna z takich no, istotnych deklaracji tego rządu, Włosi mają dosyć przyjmowania uchodźców, trudno im się dziwić, prawda? Przez wiele lat ten problem był zrzucany na ich barki i przez wiele lat nikt się specjalnie tym nie interesował. Oni postanowili go rozwiązać samodzielnie w sposób, który jest nieakceptowany w Europie. Tak, pamiętajmy, że kto to mówi, Matteo Salvini, to będzie ministrem spraw wewnętrznych i który jest liderem partii Liga już bez północy, bo właśnie koniec z separatyzmem, gramy nacjonalizmem w skali całych Włoch. I oczywiście ta narracja antyimigrancka, krytyczna też wobec muzułmanów, no stanowi bardzo ważny element tożsamościowy tego ugrupowania, które, przypomnijmy, uzyskało znacząco lepszy wynik w ramach tej koalicji prawicowej niż partia Berlusconiego. I Berlusconi, no można powiedzieć, no prawdopodobnie mimo tego, że jest świetnie zakonserwowany, ma w sobie bardzo dużej ilości botoksu, no musi się szykować do zejścia ze sceny. Salvini jest zdecydowanie młodszy, przebojowy i tak dalej. W sondażach poszedł w górę, jeszcze ma lepsze wyniki niż w wyborach. No i to jest, pamiętajmy tylko, że właśnie często niektóre partie to są tego typu populistyczne, to są partie jakby one issue, jednej sprawy. I oni oczywiście, ta antyimigracyjność jest ważna, ale są też te wszystkie elementy. Dlatego pod tym względem to jest rząd, że tak powiem, w pełnym wymiarze, no bo oni mają zdanie na temat euro, oni mają zdanie na temat cięć podatków i tak dalej. To jest cały pakiet, tak? Więc to jest coś takiego, że nie można ich tylko... No dobrze, ale jak to się skończy? Oni naprawdę wyrzucą te 500 tysięcy ludzi? Myślę, że część ludzi może zostać wyrzucona. Tylko pamiętajmy o tym, bo to, co się nie zgodzę, nie mamy do czynienia teraz z kryzysem migracyjnym albo uchodźczym, bo proszę spojrzeć na dane ONZ-owskie. W 2015 roku ponad 1 000 000 ludzi przez Morze Śródziemne dotarło do Europy. W zeszłym roku to było 170 tysięcy ludzi. W tym roku to jest tylko 30 parę tysięcy. Dobrze. I jeszcze dodam, że jeżeli mówimy o tym wzmożeniu na granicy albańskiej, to jest to kilka tysięcy osób w porównaniu z kilkuset, które były w zeszłym roku. To jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast oczywiście dla wielu, to co powiedziałeś, no w wielu Włochów, jak spojrzymy na badania opinii publicznej, jest podatnych na tą retorykę antymigracyjną, antyuchodźczą. Plus jest ta frustracja, przekonanie, że chociaż można oczywiście pokazać, że były przekazywane środki z Unii i tak dalej, że wielokrotnie byliśmy pozostawieni sami z problemem, a to nie tylko nasz problem, tylko problem całej Unii. Tak? Unia nie jest w stanie się dogadać, jak ma wyglądać to nowe prawo azylowe. No, znaczy jest, wiadomo, no, pamiętajmy, no, Bułgaria to zaproponowała parę tygodni temu i jeśli ktoś wierzył, że to nastąpi tak szybko, no to no, nie ma mowy. No to będą rozmowy. Austria już zapowiedziała, że w swojej prezydencji też będzie negocjowała. To jest bardzo trudny temat, ale jednocześnie co się dzieje? No mamy coś takiego, że trwa ten proces relokacji, że od momentu, kiedy we wrześniu u nas, nie wiem, ogłoszono, że w wrześniu zeszłego roku w Polsce, że ten proces się skończył, nie skończył się, ponad 5 tysięcy ludzi z Grecji i Włoch, to nie są duże liczby, ale on trwa. Następna ważniejsza sprawa to jest, że równolegle funkcjonował ten mechanizm przesiedleń, który został ustalony w lipcu 2015 i tak przesiedlono, przyjęto, że tam ponad 20 tysięcy ludzi zostanie przesiedlonych. O co chodzi? Żeby oni nie próbowali się przedostać do Europy, tylko my jedziemy na miejsce do krajów położonych wokół Unii, rozmawiamy z ludźmi, sprawdzamy ich i bierzemy tych, którzy mogą otrzymać azyl, tak? W sposób cywilizowany. I o ponad 80% ludzi z tej grupy, ponad 20 tysięcy, trafiło do Unii. Teraz jest kolejny pomysł, żeby i już kraje się zobowiązały, że przyjmą co najmniej 50 tysięcy ludzi. Więc mamy równolegle coś takiego, że ta polityka azylowa rozwija się w tym sensie, no, że ma, na poziomie europejskim, że to jest projekt unijny. I dotyczy, teraz jest to ponad 2 razy więcej, bo co najmniej 50 tysięcy, niż ustalenia w 2015. To się dla nas wydaje małą liczbą, jak spojrzymy, zestawimy z 1 000 000, ale jak zestawimy z tą liczbą, która w tym roku będzie, czyli to będzie jakieś 70 tysięcy ludzi, pewnie 80 tysięcy tych, którzy przedostaną się przez Morze Śródziemne, no to już jest, są to jakieś porównywalne. Ale chyba zgodzisz się z jednym, że to już jest od dawna moment, w którym polityka, czy racjonalna próba zrozumienia tego, co się dzieje przy okazji tak silnej migracji, bierze górę nad empatią, czy nad emocjami, nad taką, no, nad tym, czego symbolem byli ludzie na dworcach niemieckich witających chlebem i solą właściwie każdego, kto przyjechał, prawda? ten proces się zmienił i, tak, no, i teraz zwraca się uwagę tylko na zagrożenia. W bardzo różnym stopniu w różnych krajach, tak? Bo mamy na przykład taką sytuację, że no, w Niemczech poparcie teraz w sondażach dla Alternative für Deutschland to jest jakieś alternatywy dla Niemiec, to jest mniej więcej dochodzi do 15%. W wyborach zdobyli 12%. To jest dobry wynik jak na nich. Wiadomo, że znacznie lepszy uzyskali w Niemczech Wschodnich oraz wśród Niemców Wschodnich, którzy wyemigrowali do Niemiec Zachodnich. No ale no jak to zestawimy z Włochami, o których mówimy, no to mamy dwie partie. Jedna to jest taka hybryda, która jest na pewno populistyczna, czyli te pięć gwiazd łączące na różne elementy. No i te dwie partie, no to w wyborach zdobyły ile? No 50% głosów, tak? No ale zdobyły tak, większość. Tak, to tak. Znaczy, z pewnością reprezentuje większość Włochów. Zestawiam z Niemcami. Możemy spojrzeć na Hiszpanię. Z tej grupy tych 30 paru tysięcy ludzi, 1/3 tych teraz uchodźców dotarła do Hiszpanii. Tam nie ma partii populistycznej, nacjonalistycznej, tak? Na przykład. Więc w poszczególnych krajach to różnie wygląda, ale masz rację, że jest pewien trend bezdyskusyjnie, tak? To będziemy widać, zobaczymy też w innych wyborach, w Szwecji na przykład. Dziękuję bardzo. Adam Balcer z WIS Europa. Dziękuję. Był gościem raportu o stanie świata. Finały piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze. Dopiero za 4 lata, ale już dziś porozmawiamy i o tym kraju. Jest powód, bo właśnie mija rok od nałożenia na Katar sankcji przez 4 kraje arabskie pod wodzą Arabii Saudyjskiej. W tym antykatarskim kwartecie znalazły się Egipt, Bahrain i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Katarowi zarzucano przede wszystkim wspieranie terroryzmu, różnych ugrupowań na całym Bliskim Wschodzie, od Syrii do Jemenu, jak również uprawianie propagandy terrorystycznej przy pomocy telewizji Al Jazeera. Po roku wygląda na to, że blokada nałożona na mały, ale jak się okazuje, niezwykle prężny i sprawny emirat z Półwyspu Arabskiego nie zdała egzaminu. Katar ma się dobrze, a jego przeciwnicy niekoniecznie. W studiu Jan Natkański, specjalista od świata arabskiego, były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przede wszystkim chciałbym, żeby pan zweryfikował te rocznicowe komentarze, które streściłem na wstępie. Czy rzeczywiście tak jest? Czy Kataru nie udało się odciąć od świata? Nie udało się. Katar poniósł koszta tego, ale nie udało się, chociaż Katarczycy nazywają to blokadą, bo rzeczywiście została zablokowana jedyna granica lądowa, to znaczy z Arabią Saudyjską, ale została także zamknięta przestrzeń powietrzna przez sąsiadów. W związku z tym samoloty słynnej linii katarskiej Qatar Airways skorzystały z przestrzeni powietrznej Iranu, lecąc na północ, żeby powiedzmy dopiero do swoich tam określonych portów lotniczych dotrzeć. Nie udało się, choć początek był kłopotliwy, między innymi w kwestii dostaw towarów konsumpcyjnych, ale i temu Katarczycy z tym dali sobie radę. Z tego, co wynika z relacji Al Jazeera, która w tym względzie do końca obiektywna może nie jest, były również próby podważenia waluty katarskiej, ale to też się nie powiodło. Na czym jeszcze koszty polegają? Mianowicie Katar się przestraszył, że może być, i podobno tego nie należało wykluczać rok temu, przedmiotem inwazji militarnej ze strony bezpośredniej. No na samym początku rzeczywiście to brzmiało groźnie, prawda? To znaczy Arabia Saudyjska rzeczywiście jakby sprawiała wrażenie bardzo agresywne wobec Kataru. Co Katar zrobił w drugiej połowie 17 roku? Astronomiczne sumy, pozawierał kontrakty wojskowe. Czyli on się obronił pieniędzmi. On się obronił pieniędzmi i dobrą organizacją, i dobrą dyplomacją. Muszę powiedzieć, że minister spraw zagranicznych Kataru, Sheikh Mohammed Abdurrahman Al-Thani, no chyba połowę ubiegłego roku to spędził w rozjazdach do wielkich mocarstw, do Europy, do różnych krajów muzułmańskich, do Turcji, bo Turcja okazała się tutaj sojusznikiem. No, Turcja ma takie ambicje przywództwa w świecie muzułmańskim. Jak się nadarzyła okazja, że można w czymś odsunąć Arabię Saudyjską, to z tej okazji skorzystano. Dobrze, a czy powodem sukcesu Kataru nie jest również słabość Arabii Saudyjskiej? To znaczy może nie tyle słabość, ile no takie jednak bardzo silne, bardzo jednoznaczne rozpychanie się na Bliskim Wschodzie. Przecież Arabia jest obecna zarówno w Syrii, jak i te ostatnie miesiące pokazują w kontaktach z Izraelem, co dla niektórych państw świata arabskiego wydaje się kompletną anatemą, wydaje się granicą, której nie należało przekraczać. To jeszcze nie jest wiadome, co z tego wyjdzie. Ja też się obawiam, że jeśli Saudyjczycy dobrze przeczytają niektóre wersety Koranu na temat relacji z wyznawcami judaizmu, to może się nie wszystko powieść, co młody następca tronu sobie zaplanował i do czego jest intensywnie namawiany także w Tel Awiwie. Więc słabość to może nie, ile zaangażowanie tego następcy tronu na zbyt wielu frontach. Zwłaszcza koszmarna jest dla Arabii Saudyjskiej kontynuacja wojny w Jemenie. Kosztowna, niczego nie przynosi. Arabia Saudyjska wyniszcza codziennymi nalotami swojego sąsiada, najbiedniejsze państwo na półwyspie i nie zyskuje na tym również prestiżowo. Ale są również, wydaje mi się, problemy wewnętrzne. Natomiast przez ten rok jedna rzecz się nie powiodła. Jakakolwiek próba mediacji. Przede wszystkim prawie 90-letni emir Kuwejtu się w to zaangażował. Początkowo wydawało się, że się to uda. To wytrawny dyplomata, bo prawie 30 lat był ministrem spraw zagranicznych Kuwejtu, zanim objął obecną funkcję. Nie powiodła się. Nie powiodła się również ze strony Amerykanów. Tam przylatywał Tillerson, poprzedni sekretarz stanu. Postawa Trumpa też chyba była nie do końca jasna. Na początku on wspierał Arabię Saudyjską, potem się z tego wycofywał. Trump w swoim zwyczaju. Jak to zwykle, najpierw wysłał tweeta, że popiera Saudytów, ale mu Pentagon wyjaśnił, że największa baza amerykańska w Zatoce to jest w miejscowości Al-Udeid w Katarze. I w związku z tym to nie można tak. Ale on próbuje nadal. Na czym problem polega dla Amerykanów? Amerykanie uważają, że ten konflikt katarsko-saudyjski, on w zasadzie jest katarsko-saudyjski, rozbija tę regionalną organizację zwaną Radą Współpracy Państw Zatoki, co jest na korzyść Iranu. A cokolwiek jest na korzyść Iranu, no jest anatemą dla Trumpa. Panie ambasadorze, korzystając z pana obecności, chciałbym jeszcze jeden temat bliskowschodni czy arabski poruszyć, bo oczywiście jak zwykle w tym rejonie trwa polityczny młyn. Protesty w Jordanii, które doprowadziły do upadku rządu. To jest coś z punktu widzenia Bliskiego Wschodu niezwykle istotne. My o Jordanii rzadko mówimy. Mówiliśmy w kontekście uchodźców. Jordania przyjęła kilkaset tysięcy ludzi. Prawie milion uchodźców syryjskich. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z protestami na tle społecznym, na tle materialnym. Jordania zwykle w znacznym stopniu żyje na garnuszku zewnętrznej pomocy, otrzymywanej albo od państw Zatoki, trochę ze Stanów Zjednoczonych. W 2016 roku zawarła umowę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, otrzymując kredyt 700 kilkadziesiąt milionów dolarów na 3 lata. Źródła pomocy wyschły. Dlaczego? Ano choćby dlatego, że król nie poparł decyzji Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę. Król Jordanii nie może tego zrobić, jak ma 60% ludności, to są byli uchodźcy palestyńscy. Więcej, powiedział to expressis verbis na szczycie Organizacji Współpracy Islamskiej, organizacji grupującej wszystkie państwa muzułmańskie, która niedawno odbyła się w Istambule. Wyschły źródła. Tymczasem zadłużenie Jordanii dobiega 90% PKB. To jest dużo. Międzynarodowy Fundusz Walutowy powiada, musicie do 2021 roku zejść do 75%. Będziecie mieć straszne problemy. Co Jordańczycy zrobili? Podwyższyli ceny paliw, ceny energii elektrycznej, te o 19%, paliw o 5%, ale wprowadzili podatek od dochodu. I te trzy rzeczy naraz były z punktu widzenia materialnego za dużo dla społeczeństwa. Oni są w stanie się wycofać z tego? Oni już się wycofali. Król zawiesił ustawę uchwaloną przez parlament i tak jak jego ojciec, król Hussein, w takiej sytuacji dokonuje następującej rzeczy. Zmienia premiera. Obecny dopiero tworzy rząd, ale już zapowiedział, że po zaprzysiężeniu te ustawy odwoła. Mianowicie proponuje, zresztą za królem, to nie jest jego pomysł, nowego premiera desygnowanego. Wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji ekonomicznej.